मातृता मुखम स। वहाँ जो दो विशेषण दिया था ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यत्व विशेषण, ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्य कहेंगे तो किसको लेना है, तीनों आ जाएंगे, ब्रह्म असत जगत। ब्रह्म अन्य ज्ञान अबाध्य विशेषण नहीं देंगे तो सुक्ति रूप्य में सिद्ध साधना तो मिथ्या है ही, तो सुक्ति रूप्य मिथ्या हो तो क्या है, प्रपंच के अंतर्गत सुक्ति रजत में सिद्ध साधना, अथवा पक्ष एक देश में साध्य निश्चय हो तो अनुमिति का प्रतिबंधक होता है साध्य सिद्धि। उसी मत में ले करके यदि पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य सिद्धि उद्देश्य करेंगे तो उसमें मतभेद है। नव्य मत में क्या है, कहीं भी पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य से यदि निश्चय हो गया तो अन्यत्र कहीं भी पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण अनुमिति नहीं होती, किंतु प्राचीन मत में तो नव्य मत में कहीं भी नहीं होती है, कहीं भी साध्य सिद्ध होने पर अन्यत्र नहीं होती। सुक्ति रूप में साध्य निश्चय है तो प्रपंच में नहीं होगी अनुमिति, तो उसमें वारण करने के लिए सिद्ध साधन वारण करने के लिए अनुमिति प्रतिबंधक होने से प्रातिभाषिक की व्यावृत्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व विशेषण देना पड़ेगा, ऐसा समझ में। और यदि पक्षता नव्य मत के अनुसार ही देना पड़ेगा, प्राचीन मत के अनुसार जरूरत नहीं, एकत्र सिद्ध होने पर अन्यत्र हो जाएगा, तो उसमें दे दिया यदि ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्य तो सामानाधिकरण अनुमिति प्रति तत्सामानाधिकरण ब्रह्म तुच्छ साध्याभाव ज्ञान से, तो पक्षता अवच्छेद सामानाधिकरण अनुमिति के प्रति ब्रह्म में तुच्छ में साध्याभाव निश्चय है तो कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि पक्षता अवच्छेद सामानाधिकरण जहाँ सिद्ध नहीं है वहाँ हम अनुमिति करेंगे, ब्रह्म तुच्छ है साध्याभाव ज्ञान होने पर भी साध्य ज्ञान का विरोध नहीं है, इसलिए अन्य विशेषण द्वय से पक्षता आवश्यक का विधि प्रयोजन अभाव। अन्य विशेषण द्वय ब्रह्म और तुच्छ को वारण करने के लिए चिद भिन्नत्व सत्य प्रति कोई देना जरूरत नहीं। और यदि पक्षता आवश्यक अवश्य साध्य सिद्धि मानेंगे तो वहाँ सर्वत्र साध्य निश्चय नहीं है, तो प्रातिभाषिक में साध्य निश्चय होने पर भी कोई दोष नहीं है, तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यता विशेषण देने की आवश्यकता नहीं, किंतु दोनों इतर विशेषण देना पड़ेगा। तुच्छे ब्रह्मणि बाध बारणाया, तुच्छ में और ब्रह्म में बाध हो जाएगा, पक्षता आवश्यक का आवश्यकता साध्य सिद्ध उद्देश्य करेंगे तो सर्वत्र, किंतु ब्रह्म में और तुच्छ में वारण हो जाएगा, बाध हो जाएगा, इसलिए बाध बारणाया दिया। यदि पुनः इसे अद्वितीय सिद्धि में, यदि पुनः पक्षता आवश्यक आवश्यकता साध्य सिद्धि उद्देश्य होगा तो ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यते विशेषण न देयम, इतर विशेषण देयम तो तुच्छे ब्रह्मणि बाध वारणा देयम, ऐसा है। तुच्छे ब्रह्म में बाध वारण करने के लिए चिद भिन्नम सत्वेन प्रतीत्यर्ह विशेषण देना पड़ेगा। किस मत में, पक्षता आवश्यक आवश्यक साध्य सिद्ध उद्देश्य मानेंगे तो प्रातिभाषिका में सिद्ध साधन दोष है नहीं, क्योंकि पक्षता आवश्यक आवश्यक अनुमिति करेंगे, एक पर्वत में वन्य निश्चय होने पर भी पर्वतत्व आवश्यक अनुमिति करने के लिए एक पर्वत में वन्य निश्चय विरोधी नहीं है। आज बाध वारणा कहा, इसके पर शंका करते हैं, ननु असिद्धि वारणा इत्यपि वक्तुम उचितम, असिद्धि वारणा बाध वारणा जिसे कहते असिद्धि वारणा पक्ष हेतु अभाव, असिद्धि वारणा देना चाहिए, बाधो ही हेत्वाभासो विप्रतिपत्ति प्रयुक्त न्याय प्रयोग आदि न अनुमित एवं विरोधी सन दूषण। बाध होता साध्याभाव निश्चय, पहले बाध हेतु भाव से कैसे होगा, विप्रतिपत्ति वाक्य से न्याय प्रयोग होगा, पर्वत बन्नीवा नवा ये मिथ्या अत्यंत प्रतिघ्नवा विप्रतिपत्ति वाक्य उसके अधीन होता है, न्याय प्रयोग होता है, पंचायव तीन अवय वाक्य अनुमान प्रयोग हुआ, अनुमान प्रयोग होने के बाद अनुमिति होती है, अंतिम अवय है अवयव अनुमान न्याय प्रयोग के अधीन अनुमिति, अनुमिति के लिए ही बाध होता है विरोधी, अनुमिति होता है साध्य होता निश्चय, बाध होता है साध्य अभाव होता निश्चय, दोनों विरोधी होने के लिए दूषण है। न तो विप्रतिपत्तिजन्य संशय विरोधी सन, विप्रतिपत्तिजन्य जो संशय संशय का विरोधी तो बाध नहीं, अनुमिति का विरोधी है। इसलिए विप्रतिपत्ति का दोष कहने के लिए बाध वर्णय नहीं कह करके क्या कहना चाहिए, असिद्ध वर्णय कहना चाहिए। बाध्य आदि नाम निश्चय वत्व अजी कहेंगे संशय हो सकती है वादियों की, बाध्य आदि का निश्चय है, संशय अनुत्पाद से उत्तरता तो पहले कहा निश्चय होने से संशय नहीं होगा। तदा ही संशय से अकर्तव्यत्व है न, जय व्यवस्था मात्र सिद्धे विप्रतिपत्तिरिव अनुमित सामग्री मात्र से तो औषधि दोष शून्य से, संशय से अकर्तव्यत्व यदि निश्चय है तो संशय नहीं होगा, संशय नहीं होगा तो भी शास्त्रार्थ किसके लिए, जय व्यवस्था मात्र सिद्ध है, किसकी जय किसकी पराजय, विप्रतिपत्ति जैसे आवश्यक है इसी प्रकार अनियमित सामग्री मात्र से हेतु आसादि दोष शून्य से प्रतिवादी निष्ठ से, अनियमित के सामग्री जितने हेतु आसादि दोष दोष शून्य, हेतु आसादि दोष होगा तो अनियमित सामग्री नहीं है, अनियमित सामग्री पूरा है तो हेतु आसादि दोष नहीं है। प्रतिवादी निष्ठ से वादिना कर्तव्यतया, वादी के द्वारा करना पड़ेगा दोष शून्य, संशय विरोधित्व ने है बाध से उद्भावनम व्यर्थम, फिर संशय का अविरोधी है बाध संशय का विरोधी नहीं है, संशय का जो विरोधी नहीं है तो बाध को उद्भावन व्यर्थ है वादी के द्वारा, तो कहना चाहिए असिद्धि वारणा कहना चाहिए। और अनियमित तत्करण परामर्श अन्यतर विरोधित्व रूपेण हेतुभाषत्व न बाध से उद्भावन च हेतु सिद्धिरपि तदुचितम, हेतुभाष है बाध अनियमित का विरोधी है, अनियमित करण का व्याप्ति ज्ञान परामर्श का विरोधी नहीं, तो अनियमित तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक कहेंगे, अन्यतर विरोधी रूप से यदि बाध हेतु आभास होने के कारण उद्भावन करते हैं तो हेतु असिद्धिरपि भी उद्भावन करना चाहिए, तभी अनियमित करण का प्रतिबंधक परामर्श का अथवा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक, हेतु असिद्धिरपि तद उचितम तद का उद्भावनम उद्भावन उचितम इति चेतन विप्रतिपत्ति काले जब अत्यंत प्रतिघ्न वा पर्वत बन्य मान वा शब्द नित्य न वा, ऐसे विप्रतिपत्ति काल में हेतु प्रयुक्त होता है नहीं होता है, हेतु और अप्रयुक्तत्व न, हेतु मत ज्ञान विरुद्धि ने असिद्धि ज्ञातुम अशक्यत्व न, असिद्धि तो पक्ष हेतु अभाव, हेतु मत ज्ञान क्या विरुद्धि है असिद्धि, क्योंकि हेतु पक्ष स्वरूप असिद्धि क्या है पक्ष हेतु अभाव, हेतु अभाव ज्ञान होगा तो हेतुमता ज्ञान नहीं होगा, हेतुमता ज्ञान का विरोधी असिद्धि है, जब हेतु प्रयुक्त नहीं होता है तो हेतुमता ज्ञान कैसे प्रसिद्ध होगा, उसका विरोधी असिद्धि भी नहीं जान सकते, हेतुमता ज्ञान होने पर उसके विरोधी असिद्धि का ज्ञान होगा, हेतुमता ज्ञान नहीं होने से हेतु प्रयुक्त नहीं हुआ, हेतुमता ज्ञान नहीं तो उसके विरोधी असिद्धि का भी ज्ञान नहीं होगा, तस्या विप्रतिपत्ति दोषत्व अव्यवहार तस्या असिद्धि, असिद्धि विप्रतिपत्ति का दोष ऐसा व्यवहार नहीं होता है, इसलिए विप्रतिपत्ति का दोष कहते समय असिद्धि दोष कहने की आवश्यकता नहीं। न पक्षता अवच्छेद का अवच्छेदन विप्रतिपत्व साध्यस्य विवक्षितत्वात्, जो पक्षता अवच्छेद का अवच्छेदन साध्य विवक्षित है, सब प्रपंच मिथ्यान वा सत्यन प्रतीतन अरम चिर्विनम ब्रह्म प्रमाण्य अबाध्य अबाध्यम अत्यंत तरिकालिक अत्यंत प्रतिविघ्न वा कहकर सर्वत्र पक्ष करेंगे, विप्रतिपत्व साध्य से विवक्षित होने से हेतु तो पक्षता आवश्यक का आवश्यकता प्रयुक्तव्यता मनवाए, तो वहाँ हेतु कहाँ प्रयोग करेंगे, पक्षता आवश्यक का आवश्यकता, यदि पर्वत सर्वे पर्वता वन्यमंत पक्षता आवश्यक का आवश्यकता अनियमित हम प्रयोग करने का उद्देश्य है तो हेतु का प्रयोग कहाँ करेंगे, सर्वे पर्वत वन्यमत धूमवत्वाद धूम हेतु प्रयोग करें सर्व पर्वत में, तो इसी प्रकार पक्षता आवश्यक अवच्छेदन हेतु हो प्रयुक्तव्यतान्वय, यदि पक्षता आवश्यक आवश्यकता अनुमित करेंगे तो हेतु की पक्षता आवश्यक आवश्यकता प्रयोग करना पड़ेगा, पर्वतत्व आवश्यकता हेतु रखना पड़ेगा, तो असी तो यहाँ भी निश्चय हो जाएगा पक्षता आवश्यक आवश्यकता हेतुमत्ता ज्ञान हो जाएगा, हेतुमता ज्ञान होगा तो तद विरोधी असिद्धि का भी ज्ञान हो जाएगा, तो असिद्धि प्रयोग करना चाहिए। अनुमाय असिद्ध्यादि दोषत्व संभाव्यम इतने न वाच्यम सिद्धांति कहता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं अनुमान जो कुशल नहीं है हेतु का प्रयोग अन्य प्रकार भी कर सकता है, पहले हेतु ऐसे करेगा प्रयोग कोई जरूर नहीं। अनुमाना कौशल न सभाक्षभाधीना वा अन्यथा भी हेतु प्रयोग संभवात। विप्रतिपति वाक्य समय में हेतु ऐसा ही होगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है। एक तो है अनुमाना कौशल न, अनुमान में कुशल नहीं तो कुछ ना कुछ हेतु प्रयोग कर दिया, अथवा सभा क्षोभाधीना सभा में क्षोभ हुआ कुछ झगड़ा वाद विवाद हुआ भूल करके दूसरा कुछ बोल दिया प्रयोग हो सकता है। इस उत्तर देकर वस्तु तस्तु कहते हैं जो बाध बारण दिया है उसको उपलक्षण मान लेना। बाध पदम असिद्धि अभी उपलक्षकम, तो बाध बारणा असिद्धि बारणा अर्थ हो जाएगा। विप्रतिपत्ति योग्य न्याय वाक्योक्त हेतु दोष श्यापी विप्रतिपत्ति दोषत्व संभवत। यद्यपि हेतु जो दोष होता है विप्रतिपत्ति योग्य न्याय वाक्य, न्याय वाक्य करने के बाद उसमें न्याय वाक्य में जो हेतु है हेतु का दोष है असिद्धि दोष, तो हेतु दोष होने से विप्रतिपत्ति का भी दोष हो जाएगा। विप्रतिपत्ति योग्य न्याय वाक्य में कहे गए हेतु का जो दोष होगा विप्रतिपत्ति का भी दोष संभव है, इसलिए असिद्धि वारणा है बाध वारणा का अर्थ बाध वारणा है असिद्धि वारणा है दोनों। हेतु दोष भी विप्रतिपत्ति दोष से व्यवहार होने से ही अतएव अग्रे संदिग्ध अनेकांति के विप्रतिपत्ति दोषत्व आशंकितम, जहाँ अनेकांति का संदिग्ध है व्यभिचार का संदेह है वहाँ भी विप्रतिपत्ति दोषत्व आशंकित, विप्रतिपत्ति का दोष कहा गया। संदिग्ध अनेकांति कहता हेतु का दोष है तो हेतु दोष को भी विप्रतिपत्ति दोष इसे शंका हुई, इसलिए हेतु दोष भी विप्रतिपत्ति का दोष होता है। अतएव उक्तम इति प्राचीन तार्किक रीति, अतएव उक्तम अद्वितीय में क्या है हम लिखा है अतएव उक्तम साध्याभाव निश्चयवती हेतु संदेह एवं संदिग्ध अनेकांतिकता इति, साध्याभाव निश्चयवती हेतु संदेह संदेह साध्याभाव का निश्चय है हेतु का यदि संदेह हुआ तो संदिग्ध अनेकांतिकता, साध्याभाव वाला में हेतु नहीं रहना चाहिए, यदि हेतु रह जाए तो क्या होगा व्यभिचार होगा, तो साध्याभाव निश्चित साध्याभावती हेतु का संदेह होगा तो संदेह संदिग्ध अनेकांतिकता इसे कहा गया है। कहे किसने कहा प्राचीन तार्किक ही रीति से सर, नवीन तार्किक तो व्याप्ति ग्राहक तर्का भाव सती साध्याभावत्व संदिग्ध धर्म हेतु निश्चय भी व्यभिचार संशय हेतुतया तो दोष एव, जहाँ व्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं है क्योंकि व्याप्ति में व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क होता है, यदि व्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं है साध्याभावती हेतु का संदेह है तो व्यभिचार ज्ञान हो जाएगा। व्याप्ति ग्राहक तर्क अभाव सती साध्याभावत्व संदिग्ध धर्मिणी हेतु निश्चय भी, जहाँ साध्याभाव का संदेह है किन्तु हेतु का निश्चय हुआ अव्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं तो व्यभिचार संशय हो जाएगा। पर्वत वन्यमान कहते हैं पर्वत में साध्याभाव का संदेह है हेतु निश्चय धूम दिखता है अव्याप्ति ग्राहक तर्क नहीं तो व्यभिचार संशय रहेगा, व्यभिचार संशय हेतु तया दोष है वो व्यभिचार संशय, हाँ व्यभिचार संशय का हेतु कारण है, व्यभिचार संशय कारण रूप से दोष है, साध्याभावती हेतु निश्चय भी व्यभिचार संशय का कारण है, हेतुतया मतलब कारणत्व न दोष ही है। अतएव वन्नीर अदृष्ट अतीन्द्र धर्म समवायी दाह जनकत्वात् आत्मबद्ध इत्यादि शक्त्यादि साधक अनुमान सु मना व प्रयोजकत्व मुक्तम, शक्ति सिद्ध करने के लिए न्याय के लोग तो सत्य नहीं मानते मीमांसक मानते हैं, उसमें कहते आत्मा को पक्ष दृष्टांत बना करके दाह जनकत्व आत्मा में है या नहीं, आत्मा करता है कार्य मात्र के प्रति कारण है, दाह रूप कार्य के प्रति आत्मा कारण है करता है, न्याय मत में करता है तो कारण है, उसमें क्या है अदृष्ट अतीन्द्र धर्म समवाय, अदृष्ट अतीन्द्र धर्म अदृष्ट, अदृष्ट धर्म आत्मा में मानते तार्किक लोग अदृष्ट मानते हैं ना नहीं अनते, और कार्य का कारण है जो वन्नी भी दाहजनक है वन्नी भी दाहजनकत्व है वहाँ भी अदृष्ट अतीन्द्र धर्म रहेगा। अदृष्ट अतीन्द्र कहने से क्या कहा, यदि अदृष्ट नहीं कहेंगे दुष्ट होगा तो बन्ही के साथ अन्य का संयोग दुष्ट होता है। बन्ही परमाणु देणु के साथ अन्य का संयोग होगा, संयोग होने से ईंधन का संयोग होगा, दाह का कारण है। तो दाह जनक तो रहने पर भी वो शक्ति की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि कोई संयोग बन्ही देणु के साथ अन्य का संयोग अतीन्द्र है, धर्म समवाय सिद्ध हो जाएगा, शक्ति की सिद्धि नहीं होगी। और अतीन्द्रिय दिया, अतीन्द्रिय नहीं से क्या है, वन्नी में जो वन्नित्व है, वन्नित्व धर्म समवाय से वन्नी में है, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय नहीं अदृष्ट है, वन्नित्व दृष्ट नहीं वन्नी में है। तो होने से उसको लेकर के सिद्ध साधन अर्थांतर शक्ति सिद्धि नहीं होगी, इसलिए कह दिया अतीन्द्रिय वन्नित्व तो इंद्रिय ग्राह्य। तो अदृष्ट अतीन्द्र धर्म समवाय तो सिद्ध हो जाएगा शक्ति सिद्ध करने के लिए। इत्यादि शक्ति साधक अनुमान में मनो का अर्थ चिंतामणि में अप्रयोजकत्व उत्तम कहा, अनुकूल तर्क शून्य। साध्य संदेह हो, साध्य अभाव निश्चय है, हेतु का नहीं, साध्य का संदेह हेतु निश्चय है, दाहजनक तो हेतु बनने में है किंतु साध्य का संदेह शक्ति का संदेह है तो अनुकूल तर्क नहीं है, अनुकूल तर्क नहीं से अप्रयोजक कहा गया। तत्र व्यभिचार संशय से अदूषण व्याप्ति पक्षधर्मता निश्चय संभव न अप्रयोजक तो होते असंगते। यदि व्यवहार संशय दूषण नहीं होगा तो यहाँ व्याप्ति पक्षधर्मता निश्चय है, वन्नी दाहजनक यत्र तत्र अदृष्ट अत्यंत धर्म समवायित्व वन्नी में निश्चय है, तो व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा, पक्षधर्मता निश्चय होगा वन्नी में पक्ष में, दाहजनक तो हेतु है तो व्याप्ति का निश्चय पक्षधर्मता निश्चय यदि हो गया फिर अप्रयोजक क्यों कहेंगे, अप्रयोजक तो नहीं होते। अप्रयोजक कहने का अभिप्राय क्या है, व्यभिचार संशय भी दूषण है, व्याप्ति निश्चय हो गया पक्षधर्मता निश्चय हो गया तो भी पक्ष में यदि साध्य का संदेह है और व्यभिचार संशय निवारक तर्क यदि नहीं है तो व्यभिचार संशय रूप दूषण होगा, नहीं तो अप्रयोजक उक्ते तस्य दूषणत्व आवश्यक मिति दिधत उक्तम। तस्य दूषणत्व तस्य मंत्र व्यभिचार संशय से दूषणत्व तस्या नहीं तस्य तस्य दूषणत्व आवश्यक तस्य है ना, इसमें तस्या होगा, तस्य दूषणत्व आवश्यक मिति दिधित कारण रघुनाथ सुवर्ण ने कहा यद्यपि तथापि प्रकृते, यहाँ प्रकृति पाठे मिथ्यात्व अनुमान तर्काणाम वक्षमाणत्व न दोष इति भावना है, इति भावना ऐसे कहें पुराने पुस्तक नहीं ना इसे बनाया इति भावना विराम काट के इति भावना भावना कहता संभावना इति भावना ऐसे कहें पाठे भावना कहता संभावना। विमत्तम विप्रतिपति विशेष्यम, विमत्तम मिथ्या दृश्यत्वत का तो विमत्वत से क्या है विरुद्ध मतम, विप्रतिपत्ति का विशेष्य जैसे पर्वत वन्यमा नवा, विप्रतिपत्ति का विशेष्य क्या होगा पर्वत होगा, इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म प्रमाण अबाध्य सती सत्य प्रतिहम चिद भिन्नम, तो विप्रतिपत्ति का विशेष्य क्या होगा यही व्यावहारिक प्रपंच विमतम क्या थे विप्रतिपत्ति विशेष्यम। आगे कहा न अवयवेशु आग्रह, आगे अद्वैत स्थिति में अवय में आग्रह नहीं है, क्योंकि कोई पांच कोई तीन कोई दो ही प्रयोग करते हैं, तंत्र तत्र पंचतयम के चित द्वयम अन्य वयम त्रयम उदाहरण पर्यंत यद्व उदाहरणादिकम, ये शास्त्र दीपिका का है पार्थ सारथी मिश्र का। तत्र पंचतयम के चित न्याय अवयव कितने पांच, केचित केचित कौन तार्किका न्याय का, द्वयम अन्य अन्य कौन है बौद्ध दो कहते बौद्ध यणिकम संत में भावा यणिकम में भावा संत इतने इसे क्षणिक सिद्ध हो गया। और पूछेंगे वे ये सारे पदार्थ क्षणिक इसमें क्या प्रमाण है, तार्किक और क्या कहेंगे सर्वम क्षणिकम पर्वत बननी है इसमें क्या प्रमाण है, तो नायक लोग पर्वत बननी वहाँ तो ये कहते पर्वत बनने वाला, इसमें क्या प्रमाण हम पूछते हैं, प्रमाण बोलो, कहेंगे पर्वत बनने वाले क्यों कहते हैं, तो प्रतिज्ञा क्या जोड़ते हैं। ये थे मीमांसा लोग कहते वयम त्रयम, हम तीन कहते हैं, प्रतिज्ञा है तो उदाहरण अथवा उदाहरण उपनय निगम, पर्वत वन्यमान धूमवत्वात् वन्यमान यथा मानसम, प्रतिज्ञा है तो उदाहरण अथवा तथा चयम यो ये धूमान सस वन्यमान तथा चयम तस्मा तथा यो ये धूमान सस वन्यमान अयम पर्वत धूमान तस्मात् पर्वत वन्यमान, तीन वाक्य कहते हैं, प्रतिज्ञा है तो उदाहरण अथवा उदाहरण उपन निगम। इति मीमांसक उक्तरीत्या तार्किक मीमांसक बौद्धानां पंचत्वद्वयवादित्वात् तान प्रति यथामतम् अवयवः प्रयुक्तव्यः। तार्किक मीमांसक बौद्धानां, तार्किक पंचावयव, मीमांसक तीन और बौद्धों का द्वयवयव, पंचत्रिद्वयवयव वादिना बाधित्वात्, पंचवयवादित्वम केषां तार्किकानां, त्रयवयवादित्वम मीमांसकानां, तान प्रति यथामतम, मतम अनतिक्रम्य यथामत मतम अवयवः प्रयुक्तव्यः, अपने अपने मतों को लेकर के अवयव प्रयोग करना। तार्किक के साथ करेंगे तो पांच अवयव कहेंगे, मीमांसक बोलते सुन तीन, बौद्धों कहते सुन दो, उदाहरण पर्यंतम यद उदाहरणादिकमिति मीमांसकाः, उदाहरण उपन रूप अवयवादिनो बौद्धा इति भाव, उदाहरण रूपनय दो ही वाक्य, उदाहरण यत्तत्क्षणिकम यथा दीपशिखा, उपनय तथा चय सर्वे पदार्थ संतः भावः, नन विप्रतिपति मात्र से निवेशे सिद्ध साधन बाधादिकम, विप्रतिपत्ति का विशेष कर दिया विमतम, तो विप्रतिपत्ति जितने सबका यदि निवेश करेंगे सारा सर्वत्र कहीं सिद्ध साधन कहीं बाध हो जाएगा, विप्रतिपत्ति मात्र से निवेश करें तो वो बाध हो जाएगा, तुच्छ है ब्रह्म में मिथ्या तो नहीं है, और प्रातिभाषिक में सिद्ध साधन हो जाएगा। यदि अलग अलग करें घटादि मात्र विशेष के विप्रतिपत्ति निवेश करेंगे तो सारा प्रपंच की मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगी, तत्राह इसे कहते विप्रतिपत्ति किसको लेना, स्वनियामक नियतया, स्व है विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का जो नियामक उससे नियत जो होता है उसको लेना, खाली घटपटादि लेना ये बात नहीं, असव को पूरा लेना आँख बंद कर ये भी नहीं, विप्रतिपत्ति वाक्य की तो स्व नियामक नियतया, स्व उसका अर्थ कहते स्वस्या विप्रतिपत्ति नियामकम, विप्रतिपत्ति का जो नियामक, नियामक क्या है, प्रकृत अनुमान पक्षता आवश्यकत्व योग्यता संपादकम, अनुमान में पक्षता आवश्यकत्व की योग्यता का संपादन करने वाला, विप्रतिपत्ति वाक्य में दिया जाता है ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व सति सत्यन प्रतितरहम चिद्भिन्नम, इसको कहते हैं तो अनुमान पक्षता आवश्यकत्व की योग्यता संपादक जो क्या है, ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व आदि विशिष्ट विशेष्यकत्व पूर्वोक्तम, ये हो गया विप्रतिपत्ति नियामक, उसे नियत है, नियामक होता है पक्षता आवश्यक होता है, अनुमान के पक्षता आवश्यक की योग्यता का संपादक जो, योग्यता संपादक योग्यता किस में है, जब ब्रह्म ज्ञान अन्न अबाध्य हो, चिद्भिन्न हो, सत्य न प्रतितर हो, ये धर्म अबाध्यत्व आदि विशिष्ट विशेष्यक, विशिष्ट विशेषम्यस्य, ऐसे जो पूरा हो जाएगा, तेन नियतया, तेन विशेष नियतया थे विशेषितया तेन विशिष्ट विशेष्यकत्व विशेष विशेष्यकत्व विशेष्यकता विशेष्यकत्व विशेष प्रकार तो आ जाएगा, पक्षता अवश्य देखो उसे विशिष्ट पक्षता अवश्य विशिष्ट पक्ष हो जाएगा पूर्वतया, नन पूर्वोक्त विप्रतिपत्तिर ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व आदि घटित रूपेण पक्षता आवश्यक निवेश, तो विप्रतिपत्ति में पक्षता आवश्यक में रखेंगे ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व चिद भिन्नत्व सत्व प्रतितरत्व ये सब करेंगे तो लाघवाद उत अबाध्यत्व आदि रूप से पक्षता आवश्यक मुचितम, पक्षता आवश्यक में सब प्रवेश करेंगे उसकी अपेक्षा अबाध्यत्वादि विप्रतिपत्ति को कहेंगे पक्ष, विप्रतिपत्ति पक्ष हो गया, विप्रति विपत्ति को करके विप्रतिपत्ति विशेष्यकत्व विशेष्य विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तित्व कहना पड़ेगा, विप्रतिपत्ति नहीं हाँ विप्रतिपत्ति विशिष्ट विमतम है, विमतम है तो विप्रतिपत्ति का विशेष्य तो विप्रतिपत्ति विशिष्टम ऐसा कह करके विप्रतिपत्ति को पक्षता आवश्यक के रखेंगे। तो पूर्व विप्रतिपत्तेर हाँ विप्रतिपत्ति में ही ये सब को रख देंगे, विप्रतिपत्ति सब को रखने का विषय है। विमतों को कर दिया पक्ष, और पक्ष है विप्रतिपत्ति विशेष्यम, और पक्षता आवश्यक में कुछ नहीं विमतत्व विवादास्पद संदेह विशिष्ट ऐसे कुछ कहेंगे। किंतु यो सारा जिस जिसको आप विप्रतिपत्ति में रखते हो उसको पक्षता आवश्यक बना दो। विप्रतिपत्तिर ब्रह्मज्ञान अन्य अबाधित घटित रूपेण पक्षता आवश्यक, विप्रतिपत्ति को पक्षता आवश्यक मानेंगे एतद घटित होकर के ब्रह्मज्ञान अन्य अबाध्यत्व सति चिद भिन्नत्व सति सत्व प्रतिदरत्व, इस रूप से पक्षता आवश्यक रखने की अपेक्षा लाघवाद अबाध्यत्व आदि रूप से पक्षता आवश्यक करना वही अपक्षता आवश्यक मानो। ब्रह्मज्ञान अबाध्यत्व विशिष्ट चिद भिन्नत्व विशिष्ट सत्य प्रतीत वही पक्षता आवश्यक हो। तत्रह लघुभूतया कहते हैं लघुभूतये विप्रतिपत्ति इतने कहेंगे विमतम, ऐसा कौन सी क्या लाघव है तद व्यक्तित्वादि रूप लघु रूप विशिष्टया। विप्रतिपत्ति जो ब्रह्मज्ञान अन्य अबाध्यत्व पक्ष सत्व प्रतीत चिद भिन्नत्व हो गया तद विशिष्ट व्यक्तित्वादि रूप लघुभूत, लघुभूत ले लेंगे व्यक्ति तद व्यक्तित्व है ना, तो उसका स्पर्श करते तथा च ब्रह्मज्ञान इत्यादि उक्त रूपेण परिचित। ब्रह्मज्ञान इतर अबाध्यत्व चिद भिन्नत्व सत्य प्रतीत्व ये पहले उनका ज्ञान होगा, उससे जो परिचित हो जाएगा प्रातिभा व्यावहारिक वस्तु उसको तद व्यक्तित्व न लेंगे, व्यवहारिकत्व न नहीं तद व्यक्तित्व तद व्यक्ति स्वरूप तबान परिचित पूर्वत विप्रतिपति व्यक्ति विप्रति व्यक्ति परिचित होगी अनेन रूपेण उसी व्यक्ति को तद व्यक्तित्व न निवेश करेंगे। तद व्यक्तित्व तद व्यक्ति है स्वरूपत भान कोई धर्म नहीं व्यक्तित्व न कहें तो लाघव नन उक्त अबाध्यतादि रूप से विप्रतिपति परिचय घटकतया। यदि पहले अबाध्यत्वादि रूप की आवश्यकता है क्योंकि विप्रतिपत्ति का परिचय कैसे होगा, विप्रतिपत्ति क्या है तो उसके पहले ब्रह्मज्ञान अन्य अबाध्यत्व चिद भिन्नत्व सत्य प्रतिदरत्व विप्रतिपत्ति का परिचायक होते परिचायक घटक पहले बुद्धि में उपस्थित होंगे। यदि उनको पहले उपस्थिति उनकी चाहिए उसको ही पक्षताव से सीधा बना दो तदय पक्षताव से युक्तम तत्र ऐसा कौन से कहते यद्वा अवच्छेदकमेव पूरा जिसको परिचय कहते थे विप्रतिपत्ति विषयता आवश्यकमेव पक्षता आवश्यक इसे कहा विप्रतिपत्ति विषयता आवश्यक विप्रतिपत्ति का विषय ब्रह्म प्रमाण्यवाद्यत्व चिद भिन्नत्व सत्य प्रतिदरत्व ये जो विषयता का आवश्यक ही पक्षता आवश्यक तो ब्रह्मज्ञान अन्य बाध्यत्व चिद भिन्नत्व सत्य प्रतिदरत्व सब विशिष्ट होकर के पक्षता आवश्यक हो जाएगा आवश्यक में भी थी। भट्ट भास्कर मते शुक्ति रूप्यादे सत्य से शुक्त्यादि उत्पत्ति स्वीकारात शुक्ति रजत शुक्ति में उत्पन्न होता है सत्य, सत्य शुक्ति रजत की उत्पत्ति होती है रजत शुक्ति में तद अनुयायी ना क्यों क्यों उत्पत्ति होती है उसका अवयव वहाँ है कुछ मानते पंचीकरण हुआ सौ पदार्थ सर्वत्र है उसका अवयव वहाँ है सत्य उत्पन्न हो जाएगा मिथ्या क्यों मानेगी उत्पत्ति स्वीकार तद अनुयायी ना कहना चाहिए उसके अनुयायी अनुयायी का केवल रजत उत्पत्ति मानने वाले रजत की उत्पत्ति होती है किंतु मिथ्या है सत्य नहीं। यदि तसे मिथ्या तो मुचते मिथ्या कहेंगे तदा तेन स विप्रतिपत्तु तस्याम अबाध्यत्वान्तमेव पक्ष विशेषण तो अबाध्यत्व ब्रह्मज्ञान इतर अबाध्यत्व विशेषण देना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा वो ब्रह्मज्ञान इतर से बाध्य मिथ्या होने तो बाध्य है। और श्रुति रजत उत्पन्न सत्य की उत्पत्ति होती है तो पक्ष कोटि में आ जाएगा, किंतु उसको मिथ्या मानते हैं तो सिद्ध साधन हो जाएगा, इसे ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्य तो विशेषण देना पड़ेगा। तथा च न तम प्रति सिद्ध साधन, जो उसको मिथ्या मानता है उसके प्रति सिद्ध साधन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अन्य से बाधित तो हो जाएगा। तादृशस्य कस्यचित अभावेपि, ऐसे तादृश उसके अनुयायी कोई यदि नहीं है बटवास करके, तो फिर भी दृष्टान्त सिद्ध है। दृष्टान्त श्रुति रचत श्रुति रूपयाद मिथ्यात्व से प्रकृत अनुमानात् पूर्व प्रसाद्यत्वात्, अनुमान श्रुति रजत मिथ्यात्व सिद्ध करना पड़ेगा पहले, नहीं तो दृष्टान्त कैसे बनेगा। श्रुति रजत को दृष्टान्त दे करके जब सिद्ध करते हैं पहले दृष्टान्त में मिथ्यात्व सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध यदि करे मिथ्यात्व श्रुति रजत में, वो कहेगा हमको तो मिथ्यात्व सिद्ध है, श्रुति रजत को हम मिथ्या मानते हैं, तत्र सिद्ध साधन वारण है तद विशेषण देय। सिद्ध साधन वारण करने के लिए ब्रह्म प्रमाण्य अबाध्यत्व विशेषण देना पड़ेगा। यदि यदा तो अवच्छेद का अवच्छेद अनियमित उद्देश्य विप्रतिपत्ति तार्किकादिना सह तदा इतर विशेषण एवं देय। यदि अवच्छेद का अवच्छेद अनियमित उद्देश्य करके विप्रतिपत्ति वाक्य प्रयोग करते हैं तार्किक आदि के साथ अनुमान करेंगे तथा इतर विशेषण एवं देय चिद्भिन्नम सत्वेन प्रतीतरम कहना पड़ेगा, किंतु तार्किक श्रुति रजत को मिथ्या नहीं मानता है, सिद्ध साधन नहीं कर सकता है, इसे वहाँ नहीं कह रहे इतर विशेषण एवं देय, अबाध्यत्व अंत को नहीं देना। तत्राप्य अलिकवादिनम, माधव कहते हैं श्रुति रजत कैसे है तुच्छ अलिक रजत दिखता है अलिकवादिनम प्रति एवं अरहंत विशेषण देय सत्यन प्रतितरम, किसको जो अलिक मानता है तुच्छ दिखता है, जो तुच्छ नहीं मानता है उनके लिए सत्यन प्रतितर कहना कोई जरूरत नहीं। एकदा तो न द्वाभ्याम स विप्रतिपति, एक समय वाक्य प्रयोग करते थे किसी एक को लेकर के, एक साथ माधव को भी कहेंगे तार्किक को कहेंगे सबको नहीं एक साथ। तथेव कथकानाम संप्रदाय, कथकों का ऐसे संप्रदाय है जिसको लिए प्रयोग करेंगे उसके लिए जो आवश्यक कहेंगे। तथा च यदेव यम प्रति विप्रतिपत्त पक्षी विशेषणम तदेव तम प्रति न्याय प्रयोग इतिभाव, विप्रतिपत्ति में जो पक्ष का विशेषण होगा न्याय प्रयोग में भी वही पक्ष का आवश्यक होगा, पक्षी विशेषण होगा। नन सत्यन प्रतीत योग्यत्व, सत्यन प्रतीत योग्यत्व घट सत्यन प्रतीत योग्य, घटासन सत्यन प्रतीत होती, सत्यन प्रतीत योग्यत्व किसमें है सद्रूप चित तादात्म्यम, सद्रूप है चित, सद चित एक है, सद्रूप चित तादात्म्य जिसमें है वो सत्यन प्रतीत योग्य। शशि विषाण में सद्रूप चित्त का तादात्म्य नहीं, सत्यन प्रतीत नहीं है, तो घटादि में सद्रूप चित तादात्म्य घटा दो व्यावहारिकम, घटादि में व्यावहारिक है कौन प्रतीत योग्यतम, सत्यन प्रतीत योग्यतम सद्रूप चित तादात्म्य है। घटादि तुल्य कक्षत्वात्, क्योंकि घट जैसे व्यावहारिक है घट में जो सद्रूप चित तादात्म्य वो भी व्यावहारिक होगा। शशि विषाणाद अलिक हेतु प्रातितिकम संभवती, शशि विषाण अलिक है, अलिक में सद्रूप चित तादात्म्य अलिक नहीं होगा, प्रातिभाषिक भ्रांति होगी, शशि विषाण वक्ति भ्रांति हो जाए तो अनध्यस्त है अलिक, जब अलिक अध्यस्त नहीं है तो सद्रूप चादात्म्य के आरोप होगा, जब रजत अध्यस्त होता है तो रजत के साथ चितादात्म्य का अध्यास हो जाएगा रजतम अस्ति। श्रुति में रजत अध्यस्त होने से श्रुति रजतम अस्ति, अस्ति कहने से सद्रूप तादात्म्य होगा, सद्रूप चितादात्म्य होगा, किंतु अली का जब अध्यस्त नहीं होता है तो उसमें सतादात्म्य क्यों होगा। अनध्यस्ते अली के सतादात्म्य से आरोप संभवात, अली का रजत अध्यस्त नहीं होने पर भी सत आदात्म्य आरोप हो सकता है। रजत अली कहे उसका अध्यास नहीं हुआ किंतु उसमें सत का तादात्म्य आरोप हो सकता है, सत आदात्म्य ये कहते हैं। यदि पुनः पक्षता आवश्यक आवश्यक इत्यादि मूल अनुरोधात, पहले कहा था यदि पुनः पक्षता आवश्यक आवश्यक न अनियमित पक्षता आवश्यक अवश्य साध्य सिद्धि उद्देश्य तो अबाध्यत्वांत विशेषण न देयम ये कहा था श्रुति रजत आदि के लिए। तो श्रुति रजत जो प्रातिभाषिक है उसमें तादात्म्य सत्तादात्म्य है तभी तो सत्वेन प्रतीत्यर्हम चिद्भिन्नम कहा। जो दो तीन विशेषण ब्रह्म प्रमाण्य अबाध्यत्व सति सत्वेन प्रतीत्यर्हम चिद्भिन्नम, तो सत्वेन प्रतीत्यर्ह कहने के बाद भी ब्रह्म प्रमाण्य अन्य अबाध्यत्व विशेषण क्यों दिया? तो जो श्रुति रजत है वो सत्वेन प्रतीत्यर्ह है, सत्वेन प्रतीत रहे तब ब्रह्म प्रमाण अबाध्यत्व विशेषण देते हैं। अर्थात सत्वेन प्रतीत रहने से क्या हुआ? सत्तादात्म प्रतीत होता है सूत्र रजते में। पक्षता आवश्यक अवश्य नित्यादि मूलानुरोधात सूत्रप्यादि प्रातितिक साधारण से ये प्रातिभाषिक है उसमें भी सत्तादात्म निवेश्यत्वात् प्रातितिक में सत्तादात्म रहेगा, नहीं तो सत्तादात्म प्रातितिक में नहीं रहा तो सत्वेन प्रतीत रह कहने के बाद ब्रह्म प्रमाण्य अबाध्यत्व विशेषण नहीं देना चाहिए। अर्थात प्राति अन्य रजत जो अध्यस्त नहीं मानता है उसको तो तादात्म्य तो मानना पड़ेगा, सतादात्म्य रजत में मानना पड़ेगा। रजत में प्रातिभाषी रजत में सतादात्म्य आरोप होता है इसलिए सत्वेन प्रतीत रहत्व उसमें रहा, रहने पर उसके वारण करने के लिए ब्रह्म प्रमाण्य अबाध्यत्व विशेषण विशेषण दिया है। अर्थात क्या हुआ? सत्तादात्म्य घटादि में व्यावहारिक है, शशि विषाणु में प्रातितिक है सत्तादात्म्य, शशि विषाणु में भी प्रातितिक मानना पड़ेगा। शशि विषाणु तो अध्यस्त नहीं है, नहीं होने पर भी इसमें सत्तादात्म्य हो सकता है इति चेन्न। तत्र वही सत्तादात्म अध्यासो यस्य तत् समान कालम अध्यास, जिसका अध्यास होता उसमें सत्तादात्म्य है। श्रुति रजत में अध्यास होने से श्रुति रजत में सत्तादात्म्य होगा, शश विषाणु का अध्यास नहीं होने के कारण शश विषाणु में सत्तादात्म्य नहीं है। श्रुति रूप्यादि रूपेण परिणममान अविद्या एवं, जो अविद्या श्रुति रजत से परिणत होती है उसका ही तन्निष्ठ सत्तादात्म्य परिणाम होता है। श्रुति रूप से परिणत हुआ अविद्या, अविद्या का ही सत्तादात्म्य से परिणाम होता है क्योंकि अभी अध्यस्त है। श्रुति रूप जैसे अध्यस्त श्रुति रूप में सत्तादात्म्य भी अध्यस्त है। अविद्या एवं तन्निष्ठेन सत्तादात्म्य रूपेण परिणामानत्वात्, तन्निष्ठेन श्रुति रूप निष्ठ सत्तादात्म्य रूपेण परिणाम मान कौन है? अविद्या। तथा च अलिक रूपेण अविद्या अपरिणाम मानत्वात्, श्रुति रूप श्रुति रूप रूप से परिणत होने वाली अविद्या का ही सत्तादात्म्य से परिणत हुआ। इसी प्रकार अलिक रूप से परिणत यदि अविद्या होती तो उसका परिणाम सत्तादात्म्य होता। अलिक रूपेण अविद्या का परिणाम होता है अपरिणाम अनुत्वाद, तो अलिक अनिष्ठ तादात्म्य रूपेण उसका परिणाम नहीं होगा। इसलिए शश विषाणु में सत्तादात्म्य प्रातितिक होगा अविद्या का परिणाम, यह ठीक नहीं है। न च स्फटिकादि रूपेण अपरिणामानापि अविद्याया, स्फटिकादि निष्ठेन जपा कुसुमादि लोहित। अच्छा ये क्या दिया? श्रुति रूप से परिणत मानने वाली अविद्या का ही तन्निष्ठ सत्तादात्म्य परिणाम हुआ, ऐसा आदि कहेंगे। अब इस स्फटिका में रक्त स्फटिका दिखता है, रक्त रूप से परिणाम किसका होगा? अविद्या का। किंतु श्रुति स्फटिका रूप से अविद्या का परिणाम मानते हैं, तो स्फटिक रूप से परिणाम नहीं होने पर भी अविद्या का जपा कुसुम लोहित तादात्म्य में परिणाम हुआ। इसी प्रकार अलिक रूप से परिणाम नहीं होने पर भी अलिक अनिष्ठ सतादात्म्य में परिणाम क्यों नहीं होगा, ये आगे शंका है। ऐसा कर देते हैं, क्या शंका करते हैं? स्फटिका आदि रूपेण परिणाम नहीं होने पर भी अविद्या का स्फटिक अनिष्ठ जपा कुसुम आदि लोहित तादात्म्य में परिणाम होता है ना? नहीं, रक्त दिखता है प्रातिभाषिक, जपा कुसुमादि लोहित तादात्म्य रूप में परिणाम होता है। ठीक इसी प्रकार अलिक रूप में परिणत नहीं होने पर अविद्या, अलिक अनिष्ठ सतादात्म्य से परिणाम हो अलिक रूपेण अपरिणता अविद्या तनिश्चयन सतादात्म्य रूपेण परिणमता नवाच्यम। पूर्व पक्षी क्या कहता है, शुक्ति रूप से परिणाम आने वाले अविद्या का ही तादात रूप से परिणाम ऐसा नहीं, स्फटिक रूप से अविद्या का परिणाम नहीं होने पर भी स्फटिक निष्ठ जपा के समय लोहित रूप से परिणत होता है, तादात रूप से परिणाम होता है। इसी प्रकार अलिक रूप से परिणाम नहीं होने पर भी अविद्या का अलिक तादात्म रूप से परिणाम तो हो जाए। इतना वाच्यम तादात्म्य मात्र परिणाम से तथा दृष्टते भी, तादात्म्य मात्र परिणाम हो गया स्फट जपा के समय लोहित में, जपा के समय लोहित तादात्म्य परिणाम हुआ, किंतु सतादात्म्य रूपण परिणाम से तद अनुयोगी रूपेण परिणाम अविद्या निष्ठत्व नियम अभिघात। सतादा रूपेण परिणाम जो होता है, सतादात्म रूपण परिणाम हुआ तो तद अनुयोगी रूपेण परिणाम सतादात्म परिणाम, तो सद अनुयोगी रूपेण परिणाम अविद्या निष्ठत्व जो तादात्म्य का अनुयोगी, तादात्म्य का जो अनुयोग वो अविद्या का परिणाम हो तो उसमें तत्तादात्म्य परिणाम होगा। अविद्या का परिणाम सुक्ति रूप हुआ तो सतादात्म से परिणाम हुआ, तद अनुयोगी रूप में परिणाम अविद्या अनिष्टत्व नियम का विघात नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ, अलिकर बने परिणाम हली नहीं बने, नहीं सुक्ति निष्ठ जपा कुसमादि लोहित तादात्म्य, जपा कुसमादि लोहित का तादात्म्य परिणाम हुआ, स्फटिक निष्ठ लोहित तादात्म का परिणाम हुआ, यद्यपि अविद्या का स्फटिक परिणाम नहीं हुआ। स्फटिक परिणाम नहीं होने पर भी स्फटिक निष्ठ लोहित तादात्म परिणाम हुआ, किंतु जिस रूप से परिणत नहीं होता है उसमें तनिष्ठ सत्तादात्म परिणाम नहीं होगा। सत्तादात्म परिणाम कहने के लिए जो उदाहरण आपने दिया, सुक्ति निष्ठ सुक्ति रूप नहीं स्फटिक रूप से अविद्या का परिणाम नहीं होने पर भी स्फटिक निष्ठ लोहित तादात्म परिणाम हुआ, सत्तादात्म नहीं लोहित निष्ठ, स्फटिक निष्ठ लोहित तादात्म, अजय स्फटिक निष्ठ लोहित तादात्म हुआ होने पर भी यदि अभी इतने दिया तादात्म मात्र रूप में परिणाम तो दिखता है, स्फटिक रूप से परिणाम नहीं होने पर भी स्फटिक निष्ठ जपा कुसुम तादात्म रूप से परिणाम तो हो गया, किंतु तद अनुयोगी रूपेण परिणाम नहीं होकर के तद अनिष्ठ अविद्या निष्ठ अविद्या में तद अनुयोगी रूपेण सतादात्म्य का अनुयोगी अर्थात जो सस्य विषाण है अपरिणाम है तो सस्य विषाण अनुयोगी का तादात्म्य सत का तादात्म्य ऐसे परिणाम नहीं होता है। तद अनुयोगी रूपेण सद सस्य विषाण अनुयोगी तादात्म्य सस्य विषाण अनुयोग तादात्म्य ऐसा परिणाम नहीं हुआ। सत तादात्म्य कहें तो सत प्रत्ययक सस्य विषाण अनुयोग तादात्म्य, सत प्रत्ययक तादात्म्य सस्य विषाण को प्रत्ययी कहो अथवा अनुयोगी कहो सत्ता सस्य विषाण अस्ति ऐसी प्रतीति नहीं होती, नहीं होने से क्या हुआ, सस्य विषाण में सत तादात्म्य सत प्रत्ययक तादात्म्य का अध्यास नहीं होगा। घटो अस्ति तो अस्ति कहने से सतादात्म्य घट अनुयोग सतादात्म्य है, सस्य विषाण अवस्थित से प्रतीत नहीं होने से सस्य विषाण अनुयोग सतादात्म्य के अस्ति कहेंगे तो प्रतियोगी हो गया, घटो अस्ति घट अनुयोग सत प्रतियोग तादात्म्य, रजतम अस्ति रजत इदम रजतम इदम रजतम इदम अनुयोग रजत प्रत्ययक तादात्म्य, इदम रजत में क्या इदम अनुयोग रजत, इसके आगे भी स्पष्ट होगा। ओम शन्नो।